Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yaratın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşetli hesap gününde. Rabbe a'udu bike min temadati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size bir ayet okuyacağım. Nisa suresi 123. Bu ayetin tefsirini yapacağız Allah'ın izniyle. Ayet-i kerimede Mevla Teala günah işleyenin ne karşılık göreceğinden bize bahsediyor. Günah işleyen bir adamın sonucunun ne olacağından bize bahsediyor. Bu ayet-i kerimeyi Allah'ın izniyle konuşacağız. Alabileceğimiz bütün malzemeyi, bütün bilgiyi kendimize alacağız, içimize dolduracağız bir izinle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Şüphesiz Rabbimiz doğru söyledi. Allah Teala buyurdu. Leyse bi emaniyikum. Bu iş sizin düşündüğünüz gibi değildir. Sizin bildiğiniz gibi değildir. Sizin hayal ettiğiniz gibi değildir. Sizin fantezi kurduğunuz gibi, kanaat belirttiğiniz gibi değildir. Kardeşler, geçebildiğimiz kadar sol tarafa doğru geçelim. Arkadan devamlı insanlar geliyor. Biraz rahat otursunlar. Kardeşim, biraz daha yaklaş bana doğru. Allah'ımız diyor ki bu iş sizin bildiğiniz gibi değildir. Ve la emaniyye ehlil kitab. Yahudi ve Hristiyanların bildiği gibi de değildir. Ayet-i kerimeleri nasıl anlamamız gerekiyor? Tefsirlerle anlayacaksın. İlk müfessir Muhammed Aleyhisselam'dır. Sonra sahabi talebeleri gelir. Ayetleri bu insanlarla okumadığın zaman kuruntuna göre gidersin. Benim düşünceme göre böyle dersin. Ben bu ayetten bunu anlıyorum dersin. İşin içinden sıyrılmaya çalışırsın. Halbuki iş böyle değildir. Olay ne sizin görüşünüze göre, ne sizin düşündüğünüz kuruntulara göre, ne de Yahudi ve Hristiyanların görüşüne göre. Onun gibi değildir. Olay başkadır. Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Razi diyor ki Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar tartışmaya girdi. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki cehennem azabı bize sayılı günlerde dokunacak. Bundan sonra biz devamlı olarak cennette bulunacağız. Bu onların kendi düşüncesi. Yahudi ya da Hristiyan oldukları için kendilerini üstün görüyorlar. Sonra gelen şeriat, İslam'a girmeyip biz daha önce geldik, bizim şeriatımız daha önce geldi diyerek kendilerini üstün görüyorlar. Ve ne diyorlar? Evet, bize ateş dokunacak ama sayılı günler dokunacak. Ondan sonra biz hep cennette kalacağız. Müslümanlar da dedi, hayır bu iş size göre değildir. Bizim peygamberimiz son peygamberdir ve bizim şeriatımız son şeriat olan İslam'dır. Sizin kitaplarınızı lağv etmiştir ve onların yanlış olan taraflarını düzeltmiştir Kur'an-ı Kerim. Biz kurtulacağız. Bizim kurtulacağımız kesindir ve hiçbir tek Müslüman bile cehenneme girmeyecektir diyorlar. Bakın aralarında bir boy ölçüşme var. Bir münazara var. İkisi de kendisini yüceltiyor. Olay böyle olunca, aralarında bu tartışma çıkınca Allah-u Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi gönderiyor. Diyor ki iş ne siz Müslümanların bildiği gibidir ne de Yahudi ve Hristiyanların düşündüğü gibidir. Müslümanlar ne diyor? Biz asla cehenneme girmeyeceğiz. Biz direkt cennet. Böyle bir şey olur mu? Sen dünyada işle pislikleri, işle günahları, ye faizi, yap zinayı, ye kul haklarını, ödeme çekleri, kaç. Ondan sonra biz Müslümanız, paçayı kurtardık. Bizim peygamberimiz bize şefaat edecek. De. Var mı böyle bir şey? Yok. İşte Allah-u Teala diyor ki, leyse bi emaniyikum. Olay sizin bildiğiniz gibi değil ey Müslümanlar. Siz İslam'a tabiiz dedikten sonra ne kadar günah işlersek işleyelim ateşe girmeyeceğinizi iddia ediyorsunuz. Bu sizin kuruntunuz. Bu sizin fantaziniz, felsefeniz. Yahudi ve Hristiyanlar da diyor ki biz Musa'ya ve İsa'ya tabiiz. Çok büyük peygamberler bunlar. Bize ateş dokunacak son peygambere tabi olmadığımız için. Ama bazı günler az dokunacak. Sıyıracak bizi, teket geçecek. Sonra biz verilini cennet. Ebedi cennette kalacağız. Allah-u Teala diyor ki ikiniz de yanlış söylüyorsunuz. Bakın kardeşler, Müslümanların hatası ne burada? Ebedi kurtuluştan emin olmak. Ehl-i sünnet akidesinin temel maddelerindendir. Bir adam dese ki ben bu Allah yoluna girdim ve ben kesin cennetliyim. Bu adam kafirdir. Ben bu alime tabi oldum, bu şeyhe tabi oldum, kesin bana şefaat edecek, kurtardım paçayı. Bu adam kafirdir. Niye? Son nefesinden emin oldu. Ahirette gideceği yerden emin oldu. Yani gayb hakkında kesin bilgisi var diyor. Bu söz bu anlama geliyor. Senin gayb hakkında, gideceğin yer hakkında kesin bilgin var o zaman. Gaybın anahtarı Allah'ın indindedir. Ona kimseyi ortak etmemiştir diyor Kur'an. Sen ne diyorsun? Bizim sohbetimize gelen kesin kurtuldu. Bak bizim sohbetimize gelmezsen sana şefaat etmem ha. Sana kim şefaat etsin oğlum? Sana kim şefaat etsin? Şefaat haktır kardeşler. Bakın bu konuya her hafta değiniyorum. Bu arada bu ayetler denk geliyor. Kim şefaati inkar ederse Allah-u Teala'nın şefaate izin verdiği insanlardan bahsettiği ya da meleklerden bahsettiği bu ayetlerin tamamını inkar etmiş olur. Şefaat ayetlerinin tamamını inkar etmiş olur. Ama şefaati inkar küfür olduğu gibi şefaati istismar da küfürdür. Kim derse ki ben paçayı kurtardım, Allah yolundayım, benim şeyhim Mürşid-i Kamil'dir, İhramcizade'ye tabiyim, bana gelirseniz kesin paçayı kurtardınız, küfür içindedir. Hayır. Kurtulma ihtimalin yüksektir ama kesin değildir. Allah yolunda gidiyorsun. Ehl-i sünnet akidesindesin. Yani 14 asırlık İslam'dasın. Evet %99 sen büyük bir hata işlemezsen kurtulursun Allah'ın izniyle. Ama %100 diyemezsin. O zaman Yahudi ve Hristiyanlardan farkın kalmaz. Onlar da ne dediler? Bu iş bizce, biz bir kısım belli zamanlar birkaç gün cehennemde yanacağız. Ondan sonra direkt cennete gideceğiz dediler. Allah-u Teala da ikimizi de, iki tarafı da ikaz etti. İş ikinizin bildiği gibi değildir. Ayet devam ediyor. Men ya'mel, kim işlerse, su'en, kötülük işlerse. Halk arasında su'izan diye bir tabir vardır kardeşler. Su'izan. Ne demek? Kötü zan. Birisini bir şey yaparken görüyorsun ve onun hakkında bir su'izanda bulunuyorsun. Ya bu adam acaba içki mi aldı ya? O kağıdın içinde içki mi var acaba ya? Diyorsun. Niye hüsnü zan yapmıyorsun? Ya belki insanların canı çekmesin diye aldığı meyveyi, sebzeyi falan kağıdın içine koymuştur. Niye aklına direkt içki geliyor? Su'izan cinayettir. Hüsnü zan velayettir derdi üstadım. Her kim bir kötülük işlerse, bir günah işlerse yücze bihi, cezalandırılır onunla. Bir günah işledin mi? Allah'ımızın demesine göre sen onunla cezalandırılacaksın. Bak bundan kaçışın yok. Kesin olarak bu günahla cezalandıracaksın. Bu ayeti kerimeyi Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam sahabesine okuduğunda Ebu Bekir Sıddık bunu işitti ve dedi ki ben bu ayeti ilk işittiğimde belim ortadan ikiye ayrıldı. Ve peygamberime dedim ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir ayeti kerime okudun ki herhalde kim ne günah işlerse işlesin cehenneme girmeden biz asla cennete giremeyeceğiz. Bu ayet bunu söylüyor dedi. Bakın kendi görüşü, kendi kanaatini ortaya koyuyor. Peki Kur'an'ı en iyi anlayan insan kimdir yeryüzünde? Muhammed Aleyhisselam'dır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, sen ve müminler bunlar sebebiyle dünyada cezalandırılıyorsunuz. Bu yaptığınız günahlar sebebiyle daha dünyadayken cezalandırılıyorsunuz. Öyle ki Allah'a kavuştuğunuz zaman sizde günah kalmaz. Bu verdiği musibetler, hastalıklar, belalar, sınavlar, bunların tamamıyla Allah o günahları temizlemek için ne yapıyor Müslümanlara? Cezalandırıyor daha dünyadayken. O kadar fazla cezalandırır ki diyor Efendimiz Aleyhisselam, ahirete bir tane bile günah bırakmaz. Diğerlerine gelince onlarınkiler biriktirilir. Kıyamet günü cezaları toptan verilmek için. Bu kafirlere niye bizden daha az musibet geliyor, sıkıntı geliyor? Evet onlara da geliyor. Onlar da kanser alıyor. Onlar da hasta oluyor. Onlar da kaza geçiriyor, ölüyor, kolu bacağı kopuyor, yürüyemiyor, edemiyor. Bunlara da musibet geliyor. Ama bize geldiği kadar fazla gelmiyor. Neden? Allah-u Teala biriktirir diyor Muhammed Aleyhisselam. Kafirlerin ellerini kollarını sallaya sallaya yeryüzünde gezmesi seni kandırmasın ya Habibim diyor ayet-i kerimede. Sakın aldatmasın. Allah onların azabını çok şiddetli bir güne tehir etmiştir. Allah imhal eder, mahal verir, zaman verir, ihmal etmez. Unutmaz, bırakmaz. Kesinlikle onların cezasını verecektir. Şimdi ben sana soruyorum. Akıllı bir Müslüman kardeşim olarak. Bu dünyada işlediğin günahların, bu dünyada bazı musibetler ve sınavlarla üzerinden gitmesini mi istersin? Yoksa şiddetini hiçbir kitabın tarif edemeyeceği, hiçbir kelimenin bilgiye dökemeyeceği, anlatıma dökemeyeceği ahiret azabıyla mı gitmesini istersin? Hangisiyle istersin? Ahiret azabı kalıcı, sürekli ve sınırı yok. Azap limiti devamlı artıyor. Dünyadaki sıkıntılarsa geçici. Ne sıkıntı görüyorsan, ne zorluk görüyorsan bunların tamamı geçici. Olayı senin aklına bırakıyorum. Biliyorsunuz her insanda iki tane akıl vardır. Akli maaş, akli maat. Akli maaş nefsin aklıdır. Sadece dünyayı düşünür. Nasıl menfaat kazanırım, nasıl rahat yaşarım der. Onu kandırır, bunu aldatır, o adamın sınırı yoktur. Sadece dünya için yaşayan ve dünyaya tapan bir adam. Akli maatsa ruhun aklıdır. Ebedi yaşamı o hedef almıştır. Burada yaşıyorum, ediyorum, elinde sonunda bu hayat bitecek. Benim önceliğim ebedi hayat der. Bu ruhun aklıdır. Kim ruhunu daha fazla çalıştırırsa, ibadetle, zikirle, zekatla, namazla, oruçla çalıştırırsa onun ruh aklı gelişir. Kim nefsini daha fazla çalıştırırsa, küfürle, gıybetle, yalanla, kul hakkına girmeyle onun nefsi aklı gelişir. Hep dünyaya odaklanır. Dünyayı kazanacağım derken insanların kul hakkına girmesi konusunda hiçbir çekincesi yoktur. Hiç korkmaz, çekinmez. İşte sen burada uyanık olman gerekiyor. Hangisini tercih edeceğin? Hangi akla tabi olacağın sana kalmıştır. Nefs mi? Yani Allah'ı ve peygamberini inkar eden, kafir olan varlık mı? Yoksa ruh mu? Bizzat Allah'tan olan, ben ona ruhumdan üflediğim dediği ruh mu? Ruhu takip edersen kurtulursun. Nefsi takip edersen ateşe düşersin. Nefsi takip eden gençler bugün diyorlar ki babasına, Pampa ne haber? Pampa. Annesine diyor ki, baby ne haber baby? Oğlum anne bu ya. Ayıp ya. Anne dedim. Anacığım diyeceksin. Anacığım. Bak Kur'an'da peygamberler babalarına hitap ederken, annelerine hitap ederken ne diyor? Ya ebeti. Ya ebeti. Ey babacığım. Ey babacığım. İsmail Aleyhisselam babası keserken diyor ki, ey babacığım. Babası çocuğunu kesiyor ve o hala babasına babacığım diye hitap ediyor. Bizim Müslüman genç ne yapıyor? Pampa ne haber diyor babasına. Bizim Arnavutlardan bir tanesine Pampa dersen o zaman başına ne geleceğini görürsün. Arnavut babalardan birine denk gelmemişsin sen daha. Arnavut babalarda biliyorsunuz yatak odalarında beyzbol sopası vardır. İstersen bir kere bir de. Babası diyor ki, oğlum diyor bakkala git üç tane ekmek al diyor. Çocuk da diyor ki, baba sen git ya. Baban bir şey istiyor senden, üç tane ekmek al diyor ya. Çocuk babaya akıl veriyor, senin gitmen lazım. Baba diyor, sen git ya, şimdi bilgisayarda oyun oynuyorum diyor. Subhanallah, subhanallah. Şu edepsizliğe, şu saygısızlığa bak. Sonra da baba şöyle diyor. Ya bu çocuk benim spermimden dünyaya gelmiş olan bir varlık. Ben vesile oldum bunun yaratılmasına. Şimdi o kalktı bana posta koyuyor. Bana yapmam gereken işi o vermeye çalışıyor. Bana akıl veriyor. Ve baba bundan dolayı şaşırıyor. Allah-u Teala Yasin suresinde diyor ki, biz insanı bir spermadan, bir meniden, pis bir sudan yarattık. Yapışkan bir sudan yarattık. Sonra kalktı o bize apaçık düşman oldu. Baba oğlundan şikayetçi, Allah kulundan şikayetçi. Aynı mesele, çok benzer değil mi kardeşler? Baba oğlundan şikayet ediyor, Allah da kulundan şikayet ediyor. Ben seni bir spermadan, yapışkan pis bir sudan yarattım. Sen kalktın biraz kuvvetlenince, güçlenince, ben sana biraz mal mülk verince bana kafa tuttun. Bu nasıl asilik diyor. İşte bu dünyada tercihimiz bu kardeşler. Ne yapacağız? Ruhun aklını geliştireceğiz. Nefsin aklını zayıflatacağız, ruhun aklını geliştireceğiz. Gençler bugün asi oldukları için devamlı surette nefsi geliştiriyorlar. Ruhu geliştirmiyorlar. Kardeşim bir tanesi mesaj göndermiş. Ya Kerem Önder diye hoca ismi mi olur? Bu sahte isim. Popçu gibi diyor. Sahte isim. Kesin takma kullanmıştır diyor. Kardeşim 40 yıldan beri bu adı kullanıyorum. Yani senin hatırın için Kerem Önder adımı değiştirecek değilim. Kusura bakma. Babacığım, anacığım bize bu ismi vermişler. Adımız, soyadımız bellidir. Nereden geldiğimiz bellidir. Komünizmden kaçmışız 70 sene önce. Soy isim hep Önder. İsim de Kerem. Yani senin keyfin için, fantazilerin için, bak bu da kendi fantazisine, kendi keyfine bir fikir ortaya koyuyor. Senin fantazin için, keyfin için adımızı değiştirecek değiliz genç kardeşim. Allah-u Teala bu gençlere izan versin. Ruhun aklını kuvvetlendirmeleri için onlara bir tazikleyici, destekleyici bir güç, bir ilim versin inşallah. Amin ya mu'in. Her kim bu dünyada bir günah işlerse yücze bihi cezalandırılır onunla. Ne yaparsan yap. Ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış. Bu günahını Allah gördü mü görmedi mi? Onun ismi Semi' ve Basir midir? İşitir ve görür. İşitti ve gördü seni. Ne kadar gizli bir yerde yaparsan yap. Bunu gördü. Bunun cezasını çekeceksin. Nasıl çekeceksin bunu? Ya başına dünyadayken bir musibet verecek, sıkıntı verecek. Yahut da iyilik yapacaksın ve iyilikle günahını sileceksin. Ayetle bunu delillendireceğim. Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler. Var mı sildirme imkanımız, yöntemimiz var mı? Nasıl sildireceğiz? Bir, tövbe ile. Bakın sohbetin hemen başında biz her hafta toplu olarak tövbe yapıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'a toplu halde tövbe edin diyor bize. Bundan dolayı cemaat halinde tövbe yaptık girişte. Bunlar sildirir. Başımıza gelecek olan musibet miktarını azaltmak için bir, tövbe yapacaksın. İki, iyilikler yapacaksın. Namaz, zikir, oruç, zekat, hac, umre, ilim tahsili, Allah yolunda seyahat. Bunların tamamı ne işe yarar kardeşler? Bunların tamamı o günahları sildirmeye yarar. Günahları sildirdiğin miktarda, musibet miktarda, başına gelecek olan musibet miktarda düşer. Çünkü bütün mesele Allah'ın ahirette sana azap vermek istememesi. Merhametinden dolayı olayı oraya bırakmak istemiyor. Burada olayı çözmek ve seni temize çıkartmak istiyor. Allah-u Teala seni senden daha fazla düşünüyor. Seni o dehşetli azaptan kurtarmak için merhametiyle davranıyor, muamele ediyor. Ama sen affolmamak için, kurtulmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Her türlü pisliği yerine getiriyorsun. Bayan kardeşim bana mesaj gönderdi. Bakın din istismarı en aşağılık işlerden bir tanesidir. Din istismarı. Hocam iki tane çocuğum dünyaya gelmeden düşük yaptım. İki çocuğumu kaybettim. Beni bir büyücüye götürdüler. Hoca olduğunu söylediler. Dediler ki, hoca bana dedi ki, sende Ümmü Sübyan büyüsü var. Ümmü Sübyan, yani çocukları öldürme büyüsü var. Ne yapacağız hocam? Bundan kurtulmak için benimle yatman gerekiyor. Kadın evli bir kadın. Kocasıyla beraber gidiyor oraya. Kocası dışarıda, kadın içeride. Bu sahte hoca kadına bunu söyleyince kadın diyor ki, ya hocam bunun helal bir yöntemi yok mu? Kur'an'dan bir ayet söyle, bir şey yapayım, zikir ver. Yani illa zina yapmak zorunda mıyız? Kadın diyor, hanım, hatun, nereye gidersen git, dünyanın istersen öbür ucuna git, bu işin devası yoktur. Onlarca hatim de indirsen illa benimle yatacaksın. Bakın bunun adına hoca diye gidiyor buraya, büyücü denmiyor bakın. Büyücü denmiyor. Din adamı, hoca. Ve dini istismar ediyor. Kadına kafayı koymuş. O kadar da mübarek bir hoca ki illa benimle yatacağım. Başka birisiyle de olmaz. Kadın diyor ki siz yaşlısınız diyor. Yok mu diyor daha elin yüzü düzgün geçmesi yok mu diyor yani. Siz yaşlısınız. Hayır diyor illa ben olacak diyor. Ne kadar mübarek hocaymış ya. Bakın bu kişi dini kullanarak bunu yapıyor. Bu kadını dini kullanarak aldatıyor. Hiç başında büyü olmasa bile sende büyü var diyor. Her insanın başından geçebilir bu. Bana 4 defa çocuk düşürmüş. Beşincisinde çocuk sahibi olan kadın da yazdı. Bir ne büyücüye gitmiş ne sağa sola para vermiş cinciye gitmiş. Dua edin hocam dedi. Müslümanlardan dua aldı. Beşincisinde çocuk verdi Allah. Bu sınavdır, musibettir, imtihandır. Bu dünya hayatı imtihan hayatıdır. Bana verdiği gibi sana da sınavlar verecek. Şimdi bir sınav geldiği için niye hemen büyücülere gidiyorsun? Büyücüye vereyim 1.000 lira, 2.000 lira beni kurtarsın diyorsun. 1.000 lira, 2.000 liradan daha beterini de istiyor. Namusunu istiyor büyücü senin. Namusunu istiyor. Dini istismar ediyor. Bu adam bunun cezasını nerede çekecek? Ahirette değil. Allah oraya bırakmaz. Bunun büyük bir kısmını burada yapar. İkincisi kul hakkı vebali var. Yalan söyledi çünkü. Büyü olmamasına rağmen büyü var dedi ve o kadını kendisine mecbur bırakmaya çalıştı. Kadınlığından faydalanmaya çalıştı. İşin bir de ahiret boyutu var. Allahü Teala bu gibi sahte din tüccarlarının şerrinden bizleri emin ve muhafaza etsin. Amin. Bu tuzaklara düşmemen için bu İslam'ı öğreneceksin Müslüman kardeşim. Allah'ın dinini öğrenmezsen seni daha çok kandırırlar. Çok aldatırlar. Oraya gidersin 500'ünü alır, buraya gidersin 1.000'ini alır. Neden? Bu kitaba gitmiyorsun. Allah ben bu kitabı şifa kitabı olarak indirdim diyor. Bir nasihat, bir tebliğ, yanlışları doğruya sevk eden ve bir şifa kitabı diyor. Allah kendisi Kur'an'a şifa kitabı diyor. Ve sen şifa kitabına gitmiyorsun. Ya şimdi onu okumak falan uzun sürer diyorsun. Ama ona buna gidiyorsun. Bir sürü sahte din tüccarına gidiyorsun. Parayı bastırıyorsun ve olayımı çözüyorsun. Beni çöz. Seni çok fena çözerler abla. Dikkat et. Bu nasihatimi de unutma. Allah'a gideceksin. Elhamdülillah bu abla pisliği yaptıktan sonra bize gelmedi. Aklı başına gelmiş. Önce bize geldi. Elhamdülillah zinaya düşmeden bu işi çözmüş. İnşallah hepiniz dua edin bu ablaya. Üçüncü hamileliğinde Allah bir evlat nasip etsin. Amin. Amin ya muin. İşte kardeşler olay bu. Herhangi bir Müslüman bir günah işlediği zaman sakın ola bu adamı aşağılamayın. Hakaret etmeyin. Çünkü şunu unutmayın. Siz peygamber değilsiniz. Biz İslam davetçileri peygamber değiliz. Bizim de günahlarımız var. Ama bizim tövbemiz var. Bizim hayırlı ibadetlerimiz var. Bunlarla olayı kotarmaya, temizlemeye çalışıyoruz. Bir Müslümanın büyük günah işlerken görsen bile sakın tekfir etme. Biliyorsunuz Mutezile ve Hariciye mezhepleri bir adam büyük günah işlediği zaman kafirdirler. Mesela bir adam içki içtiği zaman bu adamı içki içerken gördüğü anda sen kafir oldun derler. Halbuki Ehl-i Sünnet akidesinde içkinin haram olduğunu kabul ettiği müddetçe bu adama günahkar denir. Ölse bu adam içki içerken ya da zina ederken bu adama İslami usullere göre bir defin yapılır, tören yapılır, cenaze namazı kıldırılır, hakkında istiğfar edilir. Bakın, büyük günah işleyerek ölen Müslümana istiğfar mı edelim, buğz mu edelim hocam diye bir mesaj gelmişti aylar önce. Bunu burada okumak zorundayım. Çünkü şu anda Vehhabi Seleficiler yani DAEŞçiler yurt dışından aldıkları mali yardımlarla gençlerimizi bir noktada kandırıyorlar. Kandırdıkları en önemli nokta şu. Herhangi bir adamı günah işlerken gördün mü ona Müslüman demeyeceksin. O kafirdir diyor. Günah işleyen bir adam kafir olursa o zaman dünyada Müslüman kalmaz kardeşim. Bu nasıl bir akidedir? Bu nasıl bir sapıklıktır? Herkese kafir demek için, tekfir etmek için bu akideyle piyasaya çıkıyorlar. Oysa asr-ı saadetten örnekler böyle demiyor. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam böyle demiyor. Allah böyle demiyor. Ayeti bir daha hatırlayalım. Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler. Kafir bir adamın ne kötülüğü silinecek? Adam zaten kafir. Madem günah işlemişse, peşinden iyilik yaparsa iyiliği onun günahını siler. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Övgüler ve selam efendim olsun. Bir günah işlediğiniz zaman hemen peşinden bir iyilik yapın. Ki terazide sevap o günahı dengelesin. Bakın bir günah işlediğiniz zaman siz kafir oldunuz diyor mu demiyor mu? Demiyor. Hemen peşinden bir sevap işle olayı dengele diyor Muhammed Aleyhisselam. Kaldı ki sevaplar 10 misline 700 misline kadar. Günahlarsa bir olarak yazılır. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam buyurur ki yazıklar olsun. Birileri onlarına galip gelenlere yazıklar olsun. Günahlar bir bir toplanıyor. Sevaplar 10-10 toplanıyor minimum. Sen ahirete bir gidiyorsun günahlar daha fazla gelmiş. Allah'ın peygamberi buna diyor ki yazıklar olsun. Sen nasıl bir matematikçisin ya? Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Mahşer günü teraziye kulun namazı getirilir, tartılır. Kulun orucu getirilir, tartılır. Kulun zekatı getirilir, tartılır. Ama kulun başına gelen musibetler getirilir, tartıya konmaz. Dikkat edin. Belalar ve musibetler tartıya konmuyor. Onların derecesini bizzat Allah verir. Ne gibi? Bir amel daha söyleyeyim size. Ramazan geliyor şimdi. Allah bütün amellerin karşılığını 10 mislinden 700 misline kadar veriyor. Kur'an ve sünnetle sabit. Ama bir amelin karşılığı rakamlarla vermem diyor Allah Teala. Kutsi hadiste. Hangi amel bu? Allah sizden razı olsun. Haftaya ben sohbete çıkmayacağım. İlk oruç diyen kardeş burada. Ortada gördüm onu. Oruç diyen kardeşim, haftaya vaaz olayı sende. Kitledik sana. Geçmiş olsun. Kardeşler. Oruç. Ramazan aşık olduğum ay. Açık havada teravih fantazilerim başlayacak Allah'ın izniyle. Tamam, namazları cemaatle kılmak falan çok keyifli ama açık havada o kaliteli imamlar eşliğinde sesleri güzel, kıraatleri birinci sınıf imamlara gönderiyorlar bizim Merkez Efendi Camii'ne. Ben her akşam oradayım. Davete gitmezsem bir yere, bir vaaz falan bir şey yoksa hemen o camiye giderim ben. Açık havada rüzgar püfür püfür esiyor. İmam oradan süper kalitede bir kıraat yapıyor. O teravih var ya, sanki Medine'de kılıyorum. O teravihi Mekke'de, Medine'de kılmış olmak gibi. Allah Teala o günlere bizi nasip etsin. Tekrardan inşallah şu Ramazan'a gireceğiz. Oruç bana mahsustur. Orucun karşılığını ben vereceğim. Bakın, bu rakamlarla alakalı bir şey değildir. Mesela senin mahşer günü tartıya gittin. Kaç tane sevaba ihtiyacın var? 150 bin sevaba ihtiyacın var ki olay dengelensin. Bir tane sevap fazla gelsin. Tartıda bir tane sevap fazla geldiği zaman kul nereye gidiyor direkt? Cennete gidiyor. Bak, bir tane sevap bile fazla gelse. Allah-u Teala sadece bir günlük orucuna 150 bin sevap birden verebilir. Onu gizlemesinin, sadece kendisine tutmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bu onun geniş merhameti. Bizi affetmek için binlerce bahane ortaya koyuyor. Ama sen hala ona gitmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Müslüman kardeşim. Allah aşkına biraz akıllı ol ya. Biraz akıllı ol. İşte Allah-u Teala Hazretleri böyle diyor. Şimdi bu kardeşin sualini okuyayım. Selamun aleyküm hocam. Bir insan büyük günahlar işlese, zina etse, adam öldürse ama Müslüman olarak ölse, ona istiğfar etmek mi yoksa buğz etmek mi gerekir? Adam zina etmiş, içki içmiş ya da birini öldürmüş. Ama Müslüman, tövbe etmiş buna. Buna istiğfar mı edelim bunun hakkında yoksa buğz mu edelim? Yani düşmanlık mı besleyelim? Cevap: ve aleyküm selam. Dinin inanılması zaruri olan meselelerinden herhangi birini inkar etmedikçe ölen her Müslüman için, büyük ya da küçük günahlar işlemiş olsun, istiğfar etmek gerekir. Bu adam zinanın günah olduğunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Kabul ediyor. Ama zinakar olduğunu da biliyorsun. Bu adam Müslüman olarak ölmüştür. Hala istiğfar etmeye devam edeceksin. Müslüman kardeşim, bakın, 10 yıldan beri 5 vakit namaz kılıyor. Ben babama bir tek sayfa Kur'an okumadım. Hafız bu adam. Hafız, bir tek sayfa Kur'an okumadım diyor. Neden? Neden kardeşim okumadın? Çünkü babam içki müptelasıydı. Her akşam eve içki getirir, içki içerdi. Ve içkili bir şekilde öldü. Bence bu babam kafir olduğu için ben Kur'an okumuyorum diyor. Ya dinde bence sence var mı? Allah'ın dininde bana göre sana göre var mı? Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor? Buna bakacaksın. Din nakildir. Akıl değildir. Akıldan uydurarak bir şeyleri bulamazsın. Nakle bakacaksın. Sonra nakilden alimler ne anlamış? Bunu ortaya koyacaksın. Bana göre dersen o zaman insan sayısı kadar yeni dinler ortaya çıkar. Mealciler gibi olursun, Vehhabiler, Şiiler gibi olursun. Saçma sapan yeni şeyler öğretirsin. Bana göre olmaz, bence olmaz. Bizler bu günahkar Müslümanların kötü amellerine buğz ederiz, kendilerine buğz etmeyiz. Düşmüş adam, düşmüş, zina etmiş. Her insanın başından geçebilir, olabilir, düşebilir. Allah bizi zaaflarla yarattı. Bu zaaflarla sınav etti ve bu zaaflara büyük zamanda karşı koyabilirsin, bazen karşı koyamayabilirsin. Kandırılırsın, düşersin, olabilir. Ne yani, bir kere düştük diye kafir mi olduk? Hemen tövbe edeceksin, hemen hayırlar işleyeceksin, olayı dengeleyeceksin. Tekrar kafanı, gönlünü Allah'a vereceksin. Ona döneceksin. Ümitsizlik yapmayacaksın. Allah'tan kim ümit keser diyor Kur'an? Kafirler ümit keser. Korkuyorsunuz kafirler demeye ya, sohbete gideceğim diye. Niye söylemiyorsunuz kardeşim ya? Allah'tan kim ümit keser? Kafirler, korkmayın ya. Kura çekeceğim, tamam, haftaya kura çekeceğim. O yapacak. Subhanallah. Ebu Kilabe radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Derda radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın en sağlam talebelerinden bir tanesi. Bakın, bir olay naklediyorlar. Ebu Derda bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı. Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı. Adam zina etmiş, herkes sövüp sayıyor. Yazıklar olsun, utanmaz, ahlaksız adam, aşağılık adam diye. O kişiye sövüp sayıyorlar, diğer sahabiler. Ebu Derda gruba sordu. bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız? Faraza, kuyuya düştü bu adam. Çıkartır mısın, çıkartmaz mısın? Elini verir misin, vermez misin? Onlar dediler ki çalışırdık. Öyleyse kardeşinize sövmeyiniz de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah'a hamd ediniz. Sen ona buğz etmiyor musun dediler oradaki grup. Sen ona buğz etmiyor musun? Buğzun yok mu ona? Ebu Derda dedi ki ben ona değil onun yaptığı pis işe buğz ediyorum. O işi bıraktığında yine benim kardeşimdir dedi. İşte bu Muhammed Aleyhisselam'ın talebesi olan sahabinin olaya bakışı. Biz Müslümanların da günah işleyen kardeşlerimize bakışı bu olması lazım. Terk etmeyeceksin, def etmeyeceksin, aşağılamayacaksın, hakaret etmeyeceksin. Adam yarın öbür gün içkiyi bırakır, sen içkiye müptela olsun. Hatta peşinden de uyuşturucuya başlarsın. Hangimizin garantisi var? Var mı garantin? Yok. Başına her şey gelebilir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu bir peygamberdir. Övgüler ve selam üstüne olsun. Allah'ın peygamberi böyle diyor. Sen girdin bir hak yoluna, bağlandın bir şeyhe, kurtardın paçayı diyorsun. Ehli sünnet vel cemaat akidesinde olan mürşidi kamiller, alimler, şeyhler baş üstündedir. Ama onlardan hiçbir tanesi bana tabi olursanız ben sizi kesin kurtarırım dememiştir. Bunu diyenler cahil sufilerdir. Cahil sufiler. Bu dine en zararlı olan iki tane adam vardır diyor. Behaeddin Nakşibend Hazretleri. Bir, dünyalık kazanmak için ilim öğrenen alim. İki, cahil sufi. Şeyhini yüceltir, şeyhini yükseltir. O kadar fazla yükseltir ki bir peygamber ya da bir ilah yerine koyar. O kadar yükseltir. Ve Allah'ın yanına ikinci bir insanı koymuş olur. Cahil sufi kadar dine tehlikeli bir adam yoktur kardeşler. Allah-u Teala bunların şerrinden bize emin etsin. İşte ne yaparsan, herhangi bir günah işlediğin zaman sakın şunu deme. Ya Allah affeder be. O senin başına gelecek. Bir şekilde senden o çıkacak. Neden musibet çağırıyorsun? Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yine de Allah birçoğunu affeder. Ayet-i kerimesini neden harekete geçiriyorsun? Neden başına bela istiyorsun, bela çağırıyorsun? İşleme bu günahları kardeşim. Bir tövbe et. Bir nasuh tövbesi yap ve geriye bakma. Önüne git. Daha dünyadayken Müslümanların başına Allah Teala bunu verir. Bak. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin. Bizim mezhep imamımızdır. Bu alimin torunu anlatıyor. Diyor ki, dedemin bir komşusu vardı, Şii'ydi. Komşusu Ebu Bekir ve Ömer düşmanıydı. Biliyorsunuz Şiiler üç tane sahabeye özel düşmanlık ederler. Ebu Bekir, Ömer, Osman. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, Allah bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisini birleştirmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kalbinde bu dördünün de sevgisi varsa sen münafık değilsin. Bu sözümü unutma. Allah'a hamdolsun dünyanın neresinden bir ehli sünnet Müslümanı çevirin. İmam Ali'ye bakışın nedir diyeyim. Nasıl görürsün Hazreti Ali'yi? Halifemdir der. Benim imamımdır, liderimdir der. Herhangi bir yerden bir Şii'yi çevirin. Ebu Bekir'e bakışın ne? Hatta Ömer'e hiç sorma. Ömer'e Hazreti Ömer'e öyle bir düşmanıdır ki. Neden Hazreti Ömer'e diğerlerinden daha fazla düşman? Çünkü halifemiz Ömer radıyallahu anh Şiilerin yani ateşe tapanların evvelce bunlar Pers İmparatorluğu'ydu. Şimdiki Amerika gibi. Hazreti Ömer yamalı elbiselerle, fakir talebelerle gidip Pers İmparatorluğunu çökertince, orayı fethedince ne oldu? Ateşe tapma imparatorlukları yıkıldı. Yıkan insan kim oldu? Hazreti Ömer. Kinleri buradan gelir. En büyük kim buradan gelir? Biz ne güzel imparatorluktuk, ateşlere tapıyorduk, ibadet yoktu, bir şey yoktu. Nereden geldi bu Ömer? Ömer. Buradan dolayı büyük kinleri var. Ebu Hanife'nin bir komşusu, iki tane katırı var. Katırlardan bir tanesine isim koymuş Ebu Bekir, bir tanesine isim koymuş Ömer. Şu kine bakın, şu kine bakın. Hala bazı ülkelerde İran gibi, işte Azerbaycan gibi Şiiliğin kuvvetli olduğu bazı ülkelerde ayakkabılarının altına Ebu Bekir, Ömer, Ayşe, Osman yazarlar. Dikkat edin. Bu kin nedir ya? Bu insanlar size ne yaptı? Neden Allah'ın dostlarına düşmansınız? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini hatırlayın. Kim benim bir veli kuluma düşman olursa ben ona harp ilan ederim. İşte Allah Şiilere harp ilan etti. Allah Vehhabi Seleficilere harp ilan etti. Devamlı bunlar Allah'ın dostlarına, sahabilere hakaret ederler. Ve Allah'ın harp ilanına muhatap olurlar. Katırların ismini ne koyuyor? Ebu Bekir ile Ömer koyuyor özellikle. Ebu Bekir taşı bakayım şunları diyor. Müslümanların ehli sünnetin yanından geçerken Ömer al bakalım şunları sana diyor. Sırtına odunları yüklüyor, kömürleri yüklüyor. Alay ediyor, hakaret ediyor. Gelip dedesine söylüyor. Olayı nakleden torun. Dedesi Ebu Hanife. Dedeciğim diyor senin komşun böyle böyle yapıyor. Katırlarına isim koymuş diyor. Ebu Bekir ve Ömer koymuş diyor. Ebu Hanife ne diyor? Allah ona rahmet etsin. Ona hiç bulaşmayın diyor. Allah onun belasını daha dünyadayken verir. Çünkü kim Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse ahirete bırakmaz. Daha dünyada belasını verir. Bir gün torunu koştura koştura Ebu Hanife'ye geliyor. Diyor ki dedeciğim diyor sen biliyor musun komşuna ne olmuş? Ne olmuş diyor. Katırlardan bir tanesi bu Şii'yi tepmiş adam ölmüş. Ebu Bekir ve Ömer diyordu ya. Ebu Hanife ne diyor biliyor musun? Gidin diyor bakın diyor. Ömer ismini koyduğu katır hangisiyse o tepmiştir bunu diyor. Kesin o tepmiştir diyor. Gidiyorlar bakıyorlar. Üstünde Ömer yazılı katır tepmiş bunu. Kan onun ayaklarında. Geliyorlar Ebu Hanife'ye durumu anlatıyorlar. Ebu Hanife ne diyor? Hazreti Ömer çok celalli bir sahabiydi. İkinci halifemiz. Ve kim bir sıkıntı işlese cezasını peşinen verirdi. Ahirete kul haklarını bırakmamak için peşinen verirdi. Onun kadar peşin ceza veren başka bir sahabe daha yoktur. Bu yüzden ben kanaat getirdim ki onu tepecek olan katır da budur diyor. Daha dünyadayken cezanı verirler. Yapma bunu. Allah'ın dostlarına da düşmanlık etme. Düşmanlık etme. Ebu Hanife'den gittim. Bir olay daha nakledeceğim. Bunu nakletmeden geçemem. Çok keyiflendirir beni. Mübareğin bir komşusu var. Şii. Bunun düşmanlık takıntısı da Hazreti Osman'a. Hazreti Osman, Efendimiz Aleyhisselam'ın damadı, iki tane kızını verdiği bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim cennette ellerini öpmeyi, sarılmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Devamlı ne söylüyor bu? Osman Yahudi'ydi diyor. Osman Yahudi'ydi. Hocalar gidiyorlar. Ayetler söylüyorlar, hadisler söylüyorlar. Şii dinlemiyor. Osman Yahudi'ydi, bana anlatmayın. O Müslüman değildi. Diyor. Olayı Ebu Hanife'ye naklediyorlar. Ebu Hanife tabii sadece ayet hadis bilgisi değil. Zekası da çok keskin olduğu için kimi nasıl tuzağa düşüreceğini çok iyi biliyor. Çok zeki bir insan. Siz ona gidin bir haber verin diyor. Hayırlı bir iş için bu akşam onun evine geleceğim diyor. Kızı için görüşmem lazım diyor onunla. Ebu Hanife. Adam da diyor ki devrin en büyük alimi benim evime gelecek hayırlı bir iş diyorsa kızımı isteyecek diyor birisine. Bu da boş bir insanı bize getirmez diyor. Aracılık yapmaz diyor boş bir insana. Bekliyor evinde. Ebu Hanife gidiyor oraya. Ben buraya hayırlı bir iş için geldim diyor. Bir talebeme kızını istemeye geldim diyor. Talebemin diyor özellikleri nedir? Sana anlatayım. Beş vakit namazını kılar. Dini mübindir. Cihad ehli bir zattır. Bir kişidir. Kur'an hafızıdır. Çok hayırlı bir insandır. Deyince zaten Şii orada kilitlenip kalıyor. Bunlardan bir tanesini bir olsa bu kız, bu adama kız verilir. Gözü kapalı verilir. Ve çok zengindir diyor talebesi hakkında. Direkt olarak Hazreti Osman'ın özelliklerini sayıyor. Ama diyor bir kusuru vardır onu da söylemeyi unuttum diyor Ebu Hanife. Talebem Yahudidir diyor. Adam kütlere biniyor. Sen diyor utanmıyor musun buraya kadar gelmişsin diyor. Bana nasıl bir Yahudi damadı yakıştırıyorsun diyor. Utanmıyor musun diyor Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife taşı gediğine koyuyor. Sen diyor peki utanmıyor musun Allah'ın Resulüne? İki tane kızını Yahudi'ye verdiği konusunda iftira ediyorsun. Allah'ın peygamberi Yahudi'ye iki tane kız verir mi? Bir Yahudi'ye ya da Hristiyan'a bir baba kız verse kafir olur. Efali küfürdendir, kafir eden fiillerden. Allah'ın peygamberi kime verdi iki tane kızını? Hazreti Osman, Zinnureyn lakabı iki nurlu demektir. Muhammed Aleyhisselam da iki tane kızını aldı. Ve peşinden ne buyuruyor? İki tane kızımı ona verdim, ikisi de öldü. Bir kızım daha olsaydı ben yine onu da Osman'a verirdim. Bu nasıl Yahudi ya? Muhammed Aleyhisselam bu dini senden daha mı az biliyor? Yahudi'ye kız verir mi? Ebu Hanife bunu söyleyince ellerine kapanıyor. Ağlayan gözlerle ben diyor tövbe ettim akideme. Bana doğru akide neyse onu söyle diyor. Bundan sonra görüşümden tövbe ettim diyor. Muhammed Aleyhisselam'a ben bunu nasıl yakıştırdım? Olay bu kardeşler. Bu dini yaşamak için önce öğrenmeniz lazım. Öğrenebilmek için kitap okumanız gerekiyor. Ama sizde maşallah hiç kitap okuyacak zaman yok. Kitap okumaya kendinizi hiç vermiyorsunuz. Hadi kitap okumuyorsun, tamam tembelsin. Okumayı sevmiyorsun, sıkılıyorsun, nefsin müsaade etmiyor. Sohbete de gelmiyorsun. İlme karşı bir istikrarın yok. YouTube'u açtığın zaman hep boş muhabbetler, oyun videoları, film videoları, müzik videoları ama sohbet videoları yok. En önce o YouTube'u açtığın zaman sohbet videoları seyredeceksin. İlim mi öğreneceksin? Bu çok kolay, çok basit bir şey ya. Gelen yüzlerce mesaj hep aynı şeyi söylüyor. Hocam diyor saat 11.30-12 dedi mi diyor ben yatağa geçiyorum diyor. Hemen diyor takıyorum kulaklığı. Açıyorum senin videoları diyor. Yarım saatte bir saat sohbetin diyor ninni gibi geliyor. Yarım saat bir saat diyor seni dinliyorum. Hem diyor ilmi olarak kendimi geliştiriyorum. Hem de huzurla uyuyorum diyor. Sabahleyin çakıcı bir sabah namazına kalkıyorum diyor ya. Her gün diyor dine dair 3-5 mesele öğreniyorum. Meğer bugüne kadar hep cahil yaşamışız diyor kardeşler. Madem kitap okuma alışkanlığın yok, bu alışkanlığı edinemiyorsun, bari daha kolay bir yöntemi. Yani ilim izleme, ilim dinleme alışkanlığını. Allah aşkına kardeşim şunu bir elde etmeye çalış ya. Kendini bir geliştir. Kendini geliştirmezsen kuvvetli olamazsın. Teknik ilimle olur. Silah tekniği, bilgi tekniği bunlar hep ilimle olur. İlimde kendini geliştirmezsen zayıf düşersin. Zayıf düşersen kafir kuvvetli olur ve senin başına vura vura seni ezer. Seni ezer. Başımızda bir halife olsaydı, bir İslam halifesi olsaydı, o Yeni Zelanda'daki o adi terörist şerefsiz, Hristiyan terörist, Hristiyani terörist. Onlar diyorlar ya her laflarında Müslüman teröristler, İslam, İslami terörizm. İslami terörizm nedir ya? Biz de artık diyeceğiz ki Hristiyan terörist. Dünyanın her tarafında kan banyosu yaptıran Hristiyanlar. Dünya savaşlarını kim çıkarttı? İki tane dünya savaşını kim çıkarttı bu dünyada? Hristiyanlar çıkarttı. Kökeni Almanya'dır. Hristiyan. 10 milyon insanı kim katletti? Katolik Hristiyan Hitler katletti. Nerede Müslümanlar? Ama iş lafa gelince Müslümanlara İslami terör yaftasını yapıştırıyorlar. Kuvvetli olsaydık, başımızda bir halife olsaydı bu adam bunu yapabilir miydi? Bilirdi ki hemen bu adamın bulunduğu ülkeye halife savaş ilan eder, cihat ilan eder. Ya bu adamı ve arkasındaki o grubu bana gel, cezalarını ben vereyim ya da ülkene savaş ilan ediyorum. Dediği anda ne oluyor? Dünyada ne kadar Müslüman var? 1,5 milyar. 1,5 milyar Müslümana cihat farz oluyor. Halife savaş ilan ettiği zaman. Kafirler bunu asla göze alamaz. Bundan dolayı bize katliam yapamadılar. Halifelerimiz başımızdayken. Ne zamanki hilafet yıkıldı, soykırım başladı. Bakın adamlar tehdit mesajı yazmışlar. 60 sayfa bildiri yayınlamış. O camiye giren adamın arkasındaki grup. Bu adam tek başına bunu yapamaz. 60 sayfa internet sitesine bildiri yayınlamış. Ben sadece Türklere yazdığım mesajı. Bakın şimdi size mesaj yazmış bu şerefsiz. Okuyorum mesajını. Hristiyan teröristlerden saldırıdan hemen sonra Müslüman Türkler hakkında tehdit mesajı. Türklere, Boğaz'ın doğu tarafında kaldığınız sürece sizlere hiçbir zarar gelmeyecektir. Biz İstanbul'da bir Boğaz'ın doğu tarafı var, Anadolu yakası, bir de Boğaz'ın batı tarafı var, Avrupa yakası. Şimdi diyor ki bize bu, siz diyor bu tarafa geçin diyor, sağ tarafta kalın diyor. Orada kalırsanız biz sizi öldürmeyiz. Ama sol tarafta kalırsanız, fakat Avrupa topraklarında yaşamaya kalkışırsanız, Boğaz'ın batı tarafında herhangi bir yerde sizi öldüreceğiz ve topraklarımızdan atacağız sizi hamam böcekleri. Bir de laf giydiriyor, aforizma yapıyor, hamam böceği diyor bize. Fare pisliği bize hamam böceği diyor. Buyur buradan yak. Ne hallere düştük. En tepeden en dibe düştük. Elin teröristi gelmiş camiye girmiş 50 tane adam öldürüyor. Dünyanın neresinde yapabilirler bunu Osmanlı başımızda olsa yapabilirler miydi? Böyle bir şey yapabilirler miydi ya? Kan çıkar, kan. Devam ediyor. Konstantinopolis için geliyoruz ve bütün camileri ve minareleri yok edeceğiz. Vay be, vay be. Ayasofya minarelerden ve Konstantinopolis'ten temizlenecek ve bir kez daha hak sahibi Hristiyanların olacak. Ne acı vermişiz bunlara be. Hala Ayasofya, hala kafaları orada. Hala şansınız varken kendi topraklarınıza kaçın. Çok korktuk be. Aman gelmeyin be, aman. Biz de zaten adam öldürmek için bahane arıyoruz. İlk saldırıyı siz yaparsanız biz canımızı korumak pahasına onları öldürmemiz caiz oluyor. Karşı taraftan cana saldırı olduğu zaman nefsi müdafaya geçiyor fıkıh tabu. Onları öldürmemiz caiz oluyor. Saldırı ilk sizden taraf gelirse zaten bizim de arayıp da bulamadığımız şey. Zaten millet hazır buraya kadar gelmiş. Hristiyan teröristlerden, üç tanrıcılardan bıkmış, bezmiş. Bize bir hamle fırsatı verin, bir hamle fırsatı. Ayasofya burada, hadi gel. Buyur. Hadi gel. Kardeşler, Hepiniz istiyorsunuz ki bu Ayasofya, dedemiz Sultan Fatih'in bize cami olarak bıraktığı tapusunda hala cami olarak geçer. Müze falan değil. Tapuda cami yazar Ayasofya'da. Cami olarak bıraktığı ve cami olmaktan başka hiçbir şekilde kullanılmasına razı değilim dediği ve beddua ettiği. Kim çevirirse diye beddua ettiği yer Ayasofya. Allah'ın izniyle inşallah bir gün burası camiye, asli hüviyetine dönecek. Ancak biz güçlü olursak. Şu anda değil, şu anda güçlü değilsin. Şu anda bunu karşı tarafın, yani üç tanrıcıların toplanıp sana vereceği tepkiyi karşılayacak bir konuda değilsin. Hayali konuşma. Hayali şeyler yapma. O konuma geldiğin anda, sen de onlar gibi bir süper güç olduğun anda, düğmeye bastığın anda 5000 kilometre ötedeki noktaya atom bombasını bırakabileceksen de, aç hemen, Ayasofya'yı hemen aç. Ama sen daha 700 kilometreye gidiyorsun ve atom bombası bile yok. Senin elinde atom bombası yok. Ancak 700 kilometreye füze gönderebiliyorsun ve kısıtlı füzeler. Nükleer bomba yapamıyorsun daha. Hayır, henüz o gücün yok. O gücün olduğu zaman Ayasofya'yı açacaksın. Kimse ağzını açamaz. Kimse bir şey diyemez. Çünkü süper güçsün. Osmanlı gelir. Amerika'dan 23 sene boyunca vergi toplar, vergi alır. Dünyada hiçbir tane Hristiyan ağzını açamaz. Süper güç çünkü. Ağzını açtı mı kafana vurur. Bu Osmanlı. Ama sen şu anda öyle bir güce sahip değilsin. Hepimizin kalbi bunu istiyor. Ama her şeyin bir zamanı var. Başörtüsünü nasıl çözdülerse, bu İmam Hatip zulmünü nasıl çözdülerse, bu İslam'ı anlatan mekanları rahatlatma durumunu nasıl çözdülerse, Allah'ın izniyle bu başımızdaki Müslümanlar bu işte çözecekler. Ama biz camileri doldurursak, sen daha camileri doldurmuyorsun ya, sabah namazına gidiyoruz, 80 kişiyiz, 100 kişiyiz. Utanmıyor musun? Senin ne işin var evde? Pazar sabahı ya. Haftada bir gün sabah namazına gidiyorsun. Ona bile gelemiyorsun. Ve Ayasofya açılsın. Niye gelmedin sabah namazına? Yok. Avrupa'daki bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşler, namazları evlerinizde kılıyorsanız bundan sonra namazları tam aksine camilerde kılmaya çalışacaksınız. Bir gövde gösterisi yapacaksınız. Sizin ölüm tehditleriniz bizi korkutamaz. İslamiyet'te biliyorsunuz abdestli ölen şehittir. Bu camide öldürülenler bir, abdestli. İki, cami yolunda değil, caminin içinde öldürüldü. Şehit üstü şehit. Bizim dördüncü halifemiz İmam Ali, Allah ondan razı olsun. Nerede öldürüldü kardeşler? Cami yolunda öldürüldü. Camiye giderken harici geldi arkasından, tak bıçağı soktu, öldürdü. Cami yolunda öldürülen şu ayeti kerimeye muhatap olur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Bilakis onlar diridirler. Siz bunun şuurunda değilsiniz. Bu cami yolu. Cami yolu da bunun içine girer. Bu adamlar bırak cami yolunu, caminin içinde abdestli bir şekilde oturuyorlar. Ve bu adam içeriye girdi, bunların tamamını taradı, öldürdü. Ve bize bu tehdit mesajını yayınladı. Peşinden ne oldu? Peşinden de yerli ve milli olmayan bir siyasimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Kelimelerini teker teker getirdim. O kadar öfkelendim ki o videoyu seyredince. Kelimelerini buraya getirdim. Nakletmeden geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara ulaştı. Terör nereden kaynaklanıyormuş kardeşler? İslam dünyasından kaynaklanıyormuş. Vallahi sen büyük bir yalan söyledin. Ya bu PKK'yı biz mi çıkarttık? İslam dünyası mı çıkarttı bu PKK'yı? Bu DAEŞ'i biz mi çıkarttık? Kendi ajanları itiraf etti. Edward Snowden. DAEŞ'i Amerika, İngiltere, İsrail kurdu. Sizin adamlarınız bunlar. Madem bu İslam dünyası, biz niye girdik 4000 tane, 5000 tane DAEŞ'çiyi Serablus'ta cehenneme gönderdik? Niye biz böyle bir operasyon yaptık? Bu adamların İslam'la alakası olmadığını sen de biliyorsun. Neden İslam dünyasında kaynaklanan terör diyorsun? Dünya savaşlarını Müslümanlar mı çıkarttı? Japonya'ya Müslümanlar mı atom bombası attı? Ne demek İslami terör? Sivilleri öldürmek İslam'ın neresinde var? Bu kitap diyor ki bir tane masumu öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bütün insanlığı öldürmüş gibi ben ona hesap soracağım diyor Allah Teala. Onun yeri cehennemdir diyor. İslam bunu reddediyorken sen nasıl İslami terör dersin? Yazıklar olsun. Peşinden de devam etmiş. Yine hikmetli cümlelerine devam etmiş. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var diye. Arkadaş, teröristleri çıkartanlar sizin üç tanrıcılarınız. Senin dostların, abilerin. Seni destekleyen adamlar. Bütün teröristleri bunlar çıkartıyor. PKK, PYD, DAEŞ, bilmem ne, FETÖ. Bütün teröristlerin hamisi seninkiler. Sol grup, İslam düşmanları ve yine İslam dünyasının oturup düşünmesi gerekiyor. Yine suçlu biz. Hem bizim adamlarımızı öldürdü, 50 tane Müslüman öldürdüler. Yine suçlu biz. Hırsızın hiçbir kabahati yok ya. Bir kere de hırsızdan bahset. Ancak içinde biriktirmiş olduğu, Müslümanlara biriktirmiş olduğu kini böyle gayri ihtiyari orada bir miting esnasında, videosunu seyrettim, miting esnasında bunları söylüyor. Allah-u Teala izan versin, akıl fikir versin. Şaşırmış. Kalpleri hep gavur tarafında. Arkadaş bir kere de Müslümanların tarafını tutun ya. Şu kalbiniz hep mi gavur tarafında olur ya? Ne demişti bunların hocası, FETÖ'cülerin hocası, Amerika'nın sahte peygamberi? Haçlılar sizin karınıza kızınıza ilişmez, mabedinize dokunmaz onlar. Dedi mi demedi mi? Bir tane Haçlı, sadece bir tanesi, kini dışarıya sızmış, saklayamadı, saklayamıyor kinini. Dışarıya sızmış bir tane adam geldi, ne dokunması mabedine? 50 tane adamı öldürdü silahsız, 50 tane Müslümanı cami içinde katletti. Hani dokunmazdı? Amerikancı hoca, sahte hoca. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Yok, hangi birini düzeltelim? Kendi ülkende, düşmanı dışarıda arama, kendi ülkende seni anlamamış, senden kopuk, kalbi yavur tarafında binlerce insan var. Kalbi yavur tarafında. Çıkmış feminist diye bir grup çıkmış. Geçen hafta bütün sosyal medya bununla şalkalanıyordu. Bütün haberlerde bunlar var. Feministler, bir yazılar, bir yazılar, yani erkekliğimden utandım, insanlığımdan utandım. Cinselliği kullanan öyle bir pankartlar yapmışlar ki böyle. Bunlar nasıl kadın ya diyorsun. Bu nasıl iş diyorsun. Eşcinselliğin meşru ve normal olduğunu söylüyorlar. Kardeşler, eşcinselliğin normal olduğunu söylüyorlar bunlar. Arkadaşlar, erkek var, kadın var. Üçüncü cins yok. Ama şu anda ülkemizde bile üçüncü cinsi pompalamak istiyorlar. Üçüncü cins diye bir şey var. Bunları normal görün. Bu bir tercih değil, bu bir yaratılış diyorlar. Hayır kardeşler, üçüncü cins yaratılış değildir, tercihtir, tercih. Bunlar bunu tercih etti. Olayı çok basit bir şekilde Allah'ın ayetleriyle delillendireyim. Allah-u Teala Lut kavmini neden helak etti? Çünkü eşcinsellik yaptılar. Eşcinsellik. Erkekler kadınlarını bıraktı. Kadınlar kocalarını bıraktı. Sevici oldular. Kadın kadına biz bize yeteriz dediler. Kadın kadına ilişkiye girdiler. Erkekler de kadınlarımıza gerek yok dediler, onları bıraktılar. Erkek erkeğe ilişkiye girdiler. Daha önce hiçbir kavmin yapmadığı bir işi yaptılar. Allah-u Teala Lut Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Tebliğ etti, uyardı. Dinlediler mi? Dinlemediler. Sen şimdi dedi orayı terk et. Orayı bırak. O kavimle benim aramdaki hükümden sen çıkman gerekiyor. Arkana bile bakma dedi Lut Aleyhisselam. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'a söylediği şeyin annesine söyledi. Ve Allah bu kavmi helak etti mi, etmedi mi? Sorum şimdi basit. Eğer üçüncü cins varsa, bu bir yaratılışsa, Allah zalim midir ki yaratılışı böyle olan insanları helak etti? Allah'a kim zalim diyebilir? Bunlar bunu tercih ettiler. Tıpkı arabayı çalmayı tercih eden adamın hırsızlığı gibi. Bu adam şunu diyebilir mi? Ya ben böyle yaratılmışım, ne yapayım? Hırsızlık benim genimde var. Allah beni böyle yaratmış. O yüzden hırsızlık yaptım, arabanı çaldım dese sen bu adama ne dersin? Önce bir güzel döversin, sonra polise teslim edersin. Bu bir tercihtir. Eşcinsellik de bunun gibidir. Bilimsel delilini vereyim ben size bunun. Bilimsel delili çift yumurta ikizleridir. Çift yumurta. Aynı annenin karnından tek yumurtadan ikiz çocuk ortaya çıkıyor. İkizlerden bir tanesi eşcinsel oluyor. Diğer kardeş eşcinsel olduğu için bu kardeşten tiksiniyor ve kardeşle bağları tamamen kopartıyor. Madem bu genetik doğuştan itibaren böyle, niye ikinci kardeş eşcinselliği seçmiyor? Tam aksine onunla irtibatı kopartıyor. Bilimsel olarak da çok açık ve net bir delildir bu. Çok açık. Hem Kur'an'dan delilini verdim, hem de bilimden delilini verdim. Artık bundan sonra da üçüncü cinsi kabul ediyorsan, senin genlerinde bazı sorunlar var. Senin akidende bazı sorunlar var. Sen İslam'a karşı bir tavır takınmışsın. İslam'a karşı bir hamle yapıyorsun. Hayır Müslüman kardeşim, hayır. Sakın ola Allah'ın yanlış yarattığını, eksik yarattığını, arızalı yarattığını iddia etme. Arıza senin yaratışında, senin yapışında olur. İnsan yapar, yaratamaz, yapar, imar eder. Arıza senin imar etmende olur. Allah'ın yaratışında arıza, hata olmaz. Ve o iki cinsten bahsediyor, üçüncü cins yok. Erkek, ve kadın, sizi tek bir nefisten yaratan ve peşinden onun özünden eşini var eden Allah'tır. Ayet böyle söylüyor. Ve sen belli başlı bahanelerle bunun üstünü örtüp üçüncü cinsi de meşru göstermeye çalışıyorsun. Çizgi filmler veriyorlar. Çocukları eşcinselliğe alıştırmak için çizgi filmler, oyuncaklar, yavaş yavaş bunu pompalamaya çalışıyorlar. Devletimizin de bu konuda uyanık olması lazım. Kitapları, ilkokul kitaplarını, anaokulu kitaplarını incelemesi lazım. Eşcinselliğe sevk eden resimleri, çizgi filmleri yürürlükten kaldırması lazım. Bu milletin menşeiyle, damarıyla oynamaması lazım. Allah-u Teala başımızdaki insanlara da izan versin, zeka, akıl, fikir versin inşallah. Amin ya mu'in. Bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşim. Hocam ben 30 yaşında bir bayanım. Bu yaşa kadar çokça namaz kılıp bıraktım. Başlıyorum, tamam bir daha bırakmayacağım inşallah diyorum. 2 veya 3 gün sonra tekrar bırakıyordum. İstikrar sağlayamıyor kardeşim. Neden? Benzini çabuk bitiyor demektir. İstikrar sağlayamayan adamın benzini bitiyor demek. Buna benzin lazım. Ta ki sizin videolarınızı görene kadar birkaçını izledikten sonra bağımlısı oldum videolarınızın hocam. Hemen hemen tüm videolarınızı izledim. Allah'ın izniyle namazlarıma tekrardan başladım. 3 hafta oldu, 5 vakit kılıyorum hocam. Allah'a hamdolsun. Şimdi benzini almaya devam ederse bu sohbetler benzin demektir. O benzini her gün almaya devam ederse Allah'ın izniyle bu namazları bu şeytan bu ablaya bıraktıramaz. Gücü yetmez. Çünkü Allah'ın yardımı şeytanın bozmasından üstün müdür değil midir? Üstündür. Sen Allah'ın yardımını devamlı ilimle talep et. Şeytanın hilesi çok zayıftır diyor Kur'an. Şeytanın hilesi çok zayıftır. Sen yeter ki Allah'tan destek iste. İlim öğren, kendini ilme ver ve ondan destek iste. O seni kandıramaz. 3 hafta oldu, 5 vakit namaz kılıyorum hocam. Allah razı olsun sizden. Rabbim ilminizi arttırsın. Amin ablacığım. Allah sizden de razı olsun. Öğrendiklerimi de aileme, arkadaşlarıma anlatıyorum. Bir adım ileriye gitmiş bak. Öğrendim ben kendimi kurtarayım. Bu kız kardeşim, abim cehenneme gitsin, yansın bunlar. Demiyor. Demiyor. Nasıl kurtarabilirim? Ne verebilirim? Nasıl faydalı olabilirim diyor. Buna İslam davetçisi denir. Sen de bir İslam davetçisi olabilirsin. Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi olabilirsin. Bu meslek zarar ihtimali sıfır olan bir meslektir. Hayat kurtar. Her gece oğlumu uyuttuktan sonra kulaklığımı takıp sizi dinliyorum. Ardından zikir çekip yatıyorum hocam. Ablacığım Allah senden razı olsun. Tanıştığımıza çok memnun oldum. İnşallah cennette görüşürüz. İnşallah Rabbim sana öyle bir tesir verir ki bütün akrabayı taallukatını İslam'a sevk edersin. Bir uyanışa vesile olursun. İnşallah. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.